tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Piątek, 27 dzień września i godzina 8 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na naszej antenie czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Stabilna jest sytuacja na Odrze w województwie lubuskim. Fala wezbraniowa dotarła do Kostrzyna nad Odrą. Trzy ofiary śmiertelne to wstępny bilans huraganu Helena w Stanach Zjednoczonych. W tym serwisie także relacja naszego specjalnego wysłannika na festiwal filmowy w Gdyni. Stabilna jest sytuacja na Odrze w województwie lubuskim. Warta w Kostrzynie ma 475 cm przy stanie alarmowym wynoszącym 410. Odra osiągnęła poziom 515 cm przy stanie alarmowym 470. Fala kulminacyjna dotarła już do Kostrzyna. Miasto jest zabezpieczone, poinformował szef biura wojewody lubuskiego Sławomir Pawlak. A dziś fala zacznie wpływać do województwa zachodniopomorskiego. Odbudowa i naprawa zniszczonych przez powódź dróg i mostów to priorytety rządowego pełnomocnika do tych spraw. Marcin Kierwiński będzie koordynował działania urzędów i instytucji zaangażowanych w przywracanie normalności na zalanych terenach. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierność. Marcina Kierwińskiego wskazał premier, a nominację wręczył mu prezydent. Andrzej Duda dziękował, że były europoseł podjął się tego, jak mówił, trudnego zadania, które wymaga wielkiego poświęcenia, biegłości i rzeczywiście serca, które trzeba po prostu włożyć w to, żeby pomóc ludziom. Prezydent docenił, że polityk zrezygnował z dobrze opłacanej funkcji europosła na rzecz pracy w kraju. I od początku też pan minister Kierwiński wiedział, że nie wraca z Brukseli do Warszawy. Dodał premier Donald Tusk. Tylko wraca z Brukseli w przyspieszonym trybie do Stronia, do Lądka, do Lewina, do brzegu. Marcin Kierwiński na razie chce się skupić na odbudowie kluczowej infrastruktury, takiej jak drogi, mosty czy stacje uzdatniania wody. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Na Sejm powołał także komisję nadzwyczajną, która tuż po głosowaniu rozpoczęła pracę nad specustawą powodziową. Premiera teledysku do nowej wersji piosenki Kasi Nosowskiej i Kuby Banacha Moja i Twoja Nadzieja odbyła się w Telewizji Polskiej. W ramach akcji hashtag Razem dla Was, wspieranej przez Polskie Radio, utwór został nagrany w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. To kolejna wersja przeboju sprzed lat grupy Hej i po raz kolejny utwór powraca podczas powodzi. Gdy w 93 roku powstawała ta piosenka, nikt nie przypuszczał, że stanie się symbolem, mówi Kuba Banach. Tak jest skonstruowany świat, nieszczęścia się zdarzają i przy okazji takich właśnie nieszczęść dobrze, że jest jakiś sztandar, pod którym mogą się gromadzić ludzie dobrej woli. Zawsze takie sztandary były potrzebne i jestem niesamowicie dumny z tego, że mogłem przyczynić się, że taki sztandar jest. Nowa wersja utworu została wyemitowana o 19.30 jednocześnie w Telewizji Polskiej oraz na antenach wszystkich największych stacji radiowych w Polsce, w tym oczywiście w Trójce, Jedynce i PR24. Trzy ofiary śmiertelne to wstępny bilans katastroficznej działalności huraganu Helena, którego główne oko dotarło na południowo-zachodnią Florydę. Wcześniej żywioł podtopił wiele regionów zachodniego wybrzeża tego stanu. Prędkość wiatru przekracza 210 km na godzinę. To huragan nie do przeżycia, informują amerykańskie media i w każdy możliwy sposób apelują do mieszkańców zagrożonych terenów o to, aby unikać kontaktu z żywiołem. Zaraz po tym, jak główne oko huraganu znalazło się na Florydzie, stanowy gubernator na specjalnej konferencji prasowej zaapelował do mieszkańców. Musicie znaleźć bezpieczne miejsce i najlepiej przykucnąć. To już nie jest czas, aby szukać pomocy na zewnątrz. Nigdzie nie wychodźcie, dopóki nie opadnie poziom wody. To jest bardzo rozległy żywioł. Jak się na chwilę uspokoi, niech nie zmyli to was, że już jest po wszystkim. Huragan bardzo szybko się przemieszcza. Mówił gubernator Florydy Ron DeSantis. W tej chwili już ponad milion ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Służby informują, że szczególnie niebezpieczne są walące się drzewa, które w wielu przypadkach niszczą dachy domów. Na północnym wybrzeżu Florydy fale sztormowe przekraczają 6 metrów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wracamy do kraju. Rozpoczął się czwarty dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na miejscu jest Józef Niewiarowski. Dziś w Gdyni festiwalowicze będą mogli zobaczyć filmy takie jak Lany Poniedziałek, Pod Szarym Niebem, Wróbel oraz Simona Kossak. Odtwórczyni tytułowej postaci Sandra Drzmalska zagrała również w Białej Odwadze, kolejnym filmie walczącym w tym roku o gdyńskie Złote Lwy. ale dziś nie tylko filmowo. Katarzyna Borowiecka poprowadzi m.in. debatę na temat mediów publicznych. Redakcja Kultury Telewizji Polskiej i reprezentacja radiowej Trójki w ramach programu Gdynia Industry będą z filmowcami, z przedstawicielami środowiska filmowego rozmawiać o tym, jak media publiczne mogą wspierać polskich filmowców. Mam nadzieję, że sporo się dowiemy. Bardzo bym chciała, żebyśmy razem z Agnieszką Szydłowską z wieloma notatkami z tego spotkania przyjechały. Część wydarzeń można oglądać na żywo, m.in. na kanale YouTube Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mówił Józef Niewiarowski. Początek debaty o 10.50. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Adam Malecki. Hubert Hurkacz odpadł z turnieju tenisowego w Tokio. Polak w drugiej rundzie nie dał rady będącemu w świetnej formie półfinaliście US Open Jackowi Draperowi. Brytyjczyk wygrał w 2 sets do 4. Dzisiaj w turnieju w Pekinie zagra Magdalena Fręch, która zmierzy się z Amerykanką Alicia Keys. 23-24 przegrała w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Orlen Wisła Płock, a grała u siebie z Paris Saint-Germain z Kamilem Cyprzakiem w składzie. Dzień wcześniej w tych samych rozgrywkach Industria Kielce przegrała z Barceloną. Przegrały Płock i Kielce. Wygrała reprezentacja Polski. Nasze panie przygotowują się do Mistrzostw Europy i w meczu kontrolnym pokonały 25-16 Islandię. 5 goli rzuciła skrzydłowa Magda Balsam, jednak szczególną uwagę zwróciła na defensywę. Ten mecz pokazał, że ta obrona jest coraz lepsza, że wyglądamy w niej coraz lepiej, czujemy się coraz pewniej, więc są plusy, oczywiście jest też parę minusów, ale na to przyjdzie czas, żeby zanalizować. Panie grają w szczypiorniaka, a także w siatkówkę. Rozpoczął się sezon ligowy. Na inaugurację deweloper z Rzeszów wygrał po zaciętym meczu z Radomką Radą po tiebreaku. Przejmująca rzeszowianek Monika Fedusio była pod wrażeniem gry rywalek. Było to dosyć ciężkie spotkanie. No Radom naprawdę chyba wszystko co najlepsze pokazał i naprawdę to był super mecz. W plus lidze siatkarze rozpoczęli trzecią kolejkę, a lider PGE Projekt Warszawa ograł 3-1 PSG Stal Nysa. Lider piłkarskiej Ekstraklasy pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Polski. 0-1 w Rzeszowie z Rysowią, a czego zabrakło powie pomocnik Lecha Radosław Murawski. Nie możemy doprowadzić do takiego momentu, nawet 0-0 byłby takim momentem, gdzie drużyna z Rzeszowa by się broniła, więc straciliśmy niepotrzebnie bramkę i tylko ułatwiliśmy zadanie. Mieliśmy 2-3 sytuacje takie, które powinny być w sieci, więc czego zabrakło bramki. Odpadł Lech 1, awansował Lech 2, czyli rezerwy Kolejorza. Dalej grają także ŁKS Łódź i Zagłębie Lubin. W Lidze Europy cały mecz Sebastiana Szymańskiego, a Fenerbahce pokonało 2-1 z Belgów z Unionu Royal. 3 gole wpuścił bramkarz Mateusz Kochalski, a Karabach Agdam przegrał 0-3 z Tottenhamem. Z trybun remis Romy z Bilbao oglądał Nikola Zalewski, do tego wygrane Ajaxu, Rangersów i Lyonu. Spoglądam na mapę opadów. Deszcz o tej porze od Warszawy po Suwałki pada. Po południu kolejne deszczowe chmury wkroczą do Polski znad Czech. Burze możliwe dziś na Pomorzu i tam mocno powieje. IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem. Na termometrach dziś na ogół od 17 do 23 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:08. Zapraszamy do Trójki. Prawie mi mowę odebrało. Tak często powtarzam, że to jest audycja z Państwa udziałem i właśnie tak jest. 22 i 7 trójek. A propos tego, co przed chwilą było na antenie, z określeniami należy spożyć do i należy spożyć przed. To nie do końca tak, bo w momencie, jeżeli jest określenie należy, to oznacza, że ta data, która tam jest podana, jest datą bezwzględną, po której nie powinno się spożywać. Natomiast to drugie określenie, o które chodziło chyba prowadzącemu, to jest najlepiej spożyć przed. Tam jest wyraz najlepiej, a nie należy. Przepraszam za przejęzyczenie, ale rzeczywiście istotne. Należy spożyć do, to jedno, najlepiej spożyć przed, To drugie i tego się trzymajmy i pamiętajmy o tym także podczas zakupów lub podczas przeglądania lodówki kilka dni po zakupach albo szafek, bo nie mówimy tu tylko o produktach, które trzyma się w lodówce. Drodzy Państwo, mamy 9 po 8, już za kilka minut rozmowa polityczna Renaty Grochal, gościem bez uników Jacek Sasin, a my jesteśmy z Państwem do 9 w składzie Aleksandra Dobieszewska, Krzysztof Sagan, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Klaksons i Golden Scans w Trójce. Za chwil kilka, będzie 8:13. Myślę, że możemy zaczynać. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Witam pana. Witam serdecznie państwa. Dzień dobry, panie redaktor. Czy PiS znalazło nowe polityczne złoto? A w jakim kontekście pani pyta? Pewnie każda partia poszukuje. Obejrzałam spot Prawa i Sprawiedliwości i tam jest tak. Przez jego zaniedbania tysiące ludzi straciło dorobek życia. Wciąż nie wiemy, ile osób straciło życie. Ilu zostało rannych, ilu jest zaginionych. Oczywiście chodzi o Donalda Tuska, który jak w spocie czyta lektor, nie ostrzegł Nysy, nie ostrzegł Kłodzka. I tutaj jest znowu ta fraza, że nie wiemy, ile osób umarło. Ile osób straciło życie. Czy Prawo i Sprawiedliwość czeka na to, żeby tych ofiar było nie, jak najwięcej? Nie, panie doktorze, wręcz przeciwnie. No, chcielibyśmy, żeby w ogóle do tej tragedii nie doszło. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby do tej tragedii nie doszło. Nie mieliśmy oczywiście wpływu na to, że tragedia się wydarzyła. Ale pan nie wie, ile jest tych ofiar? Policja podaje, że 9 osób straciło życie. No tak, to i koryguje te... To są najnowsze informacje. Informacje, bo, tak. Wczoraj ta liczba była jeszcze mniejsza. No, oczywiście akcja ratunkowa wielu miejscach dopiero trwa i pewnie będziemy się codziennie dowiadywać o nowych, tragicznych informacjach. Tak wciąż jak było, trwa, tak jak bo było wczoraj. Nie dopiero, tylko wciąż, tak jest, bo ona się rozpoczęła. Tak jak to było wczoraj, chociażby, gdzie właśnie nowe, tragiczne informacje o kolejnych ofiarach napłynęły, więc oczywiście nikt z nas jeszcze chyba nie wie tego. Natomiast ja się, powiem szczerze, bardzo dziwię nad tą dyskusją. Pan szanuje inteligencję naszych słuchaczy? No oczywiście, że tak, jak najbardziej. No to pytam o to polityczne złoto, bo kiedy kryzys na Białorusi wybuchł, to premier Morawiecki pisał, że kryzys na Białorusi może być politycznym złotem dla Prawa i Sprawiedliwości. No, w mailach ze skrzynki Dworczyka to zostało ujawnione. I teraz pytam, czy wy chcecie wykorzystać kryzys powodziowy? Ja się dziwię tego typu pytaniom, które pani w tej chwili pani zadaje i które padają w przestrzeni publicznej, bo te pytania wynikają z takiego oczekiwania, że opozycja powinna, że tak powiem, w ogóle się nie odzywać w ważnych sprawach dla Polaków. Mamy do czynienia ze sprawą, którą żyje Polska od dłuższego czasu, z tragiczną powodzią. Pytania o to, czy można było zrobić więcej, są oczywiste. Czy można było wcześniej zareagować, to jest oczywiste. Ale pytania o to, że ile osób zostało rannych, wciąż nie wiemy, ile osób straciło życie. Te pytania też są oczywiste. Chcemy wiedzieć, jakie są skutki. Myślę, że społeczeństwo ma prawo o tym wiedzieć, a opozycja jest po to, żeby się dopominać i rozliczać rząd, a nie chwalić rząd. No to ja rozumiem, a propos rozliczania, to chcę pana zapytać, dlaczego PiS nie zrobiło więcej przez 8 lat? Dlaczego w Kotlinie Kłodzkiej powstały 4 zbiorniki, a nie powstało 5 zaplanowanych? Chociażby dlatego, że związani z Platformą Obywatelską samorządowcy protestowali przeciwko budowie tych, ale no, w Polsce nie rząd jest jedyną władzą, są również samorządy, które mają ważną rolę. Minister Grubarczyk powiedział, że psu na budę te zbiorniki retencyjne. Naprawdę, panie Gatuno, nie odwracajmy kota ogonem. Nie odwracajmy. Od wielu miesięcy w Polsce rządzi nowa koalicja, koalicja 13 grudnia, a w dalszym ciągu jest taka próba udowadniania, że za wszystko w Polsce odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. 10 miesięcy kontra 8 lat. No jednak nie, jest nowy rząd. Ubolewam nad tym, że jest nowy rząd, ale jest, tak zdecydowali Polacy w ostatnich wyborach i ten rząd dzisiaj ponosi odpowiedzialność, a Prawo i Sprawiedliwość jest opozycją po to, żeby rozliczać i naprawdę daleko nam, pani redaktor, daleko nam od działań Platformy Obywatelskiej w czasach poprzednich kryzysów naszych rządów, kiedy w sposób absurdalny nasz rząd był oskarżany o różnego rodzaju rzeczy. Pani, tyle razy, ile ja słyszałem, że nasz rząd ma krew na rękach w przypadku pandemii, w przypadku kobiet, które są tragiczne. Ale Anna Zalewska, europosłanka, w 2019 roku jeździła do Kotliny Kłodzkiej i mówiła, że nie będzie tych zbiorników retencyjnych. Czy ja lub ktokolwiek inny dzisiaj mówi, że Donald Tusk albo ktoś z tej ekipy ma krew na rękach, bo zginęli ludzie? Oni tak robili. Oni w ten sposób robili. My się do tego poziomu nie zniżamy i nie będziemy zniżać. Natomiast to nie oznacza, że nie będziemy rozliczać. Ale pamięta pan, kiedy się zaczęło oskarżanie polityków, że mają krew na rękach? Po katastrofie smoleńskiej to wy oskarżaliście Tuska, że ma krew na rękach. Moglibyśmy tutaj rzeczywiście również na ten temat rozmawiać, ale tak powiem... Trzeba było stawiać zarzuty. Przez 8 lat nie postawiliście natomiast żadnych zarzutów. Natomiast pani redaktor, jeśli mówimy o zbiornikach, to powinny dzisiaj... Powinny być te 5 dodatkowych? Oczywiście powinno być tych zbiorników tyle, ile potrzeba, żeby się zabezpieczyć. Czyli to był błąd, że ich nie wybudowaliście? Nie. Robiliśmy tyle, ile było to możliwe w tej sytuacji. Przy wściekłych protestach, przepraszam, tak powiem, ale tak rzeczywiście było, samorządowców z Platformy Obywatelskiej, wspieranych przez polityków Platformy Obywatelskiej, między innymi panią Wielichowską, jeśli chodzi o Kotlinę Kłodzką, ale i tych wypowiedzi było więcej. I tego się nie da odwrócić. No, ale wy mieliście być tak mocną władzą, silną władzą, która... Byliśmy silną władzą, ale ustrój w Polsce jest taki... Ale za taki, słabą, żeby nie, ustrój, ochronić mieszkańców w Polsce, przed powodzią. Ustrój w Polsce jest taki... Nie, od ochrony przed powodzią jest dzisiaj rząd, a nie opozycja. Rząd ale za to odpowiada. Przez 8 lat. Ale powódź się wydarzyła dzisiaj. I kiedy była pandemia, kiedy były inne kryzysy, my ponosiliśmy na to pełną odpowiedzialność, działaliśmy skutecznie. I gdybyśmy dzisiaj rządzili, również byśmy ponosili odpowiedzialność i działalibyśmy skutecznie. W wyniku pandemii była najwyższa w Unii Europejskiej. Co to znaczy nadliczbowych? No, co to znaczy nadliczbowych? No pani Gatony, bądźmy naprawdę. Jak skutecznie działaliście, to widać dzisiaj po prokuratorskich postępowaniach, kiedy są badane różne zakupy, respiratory, maseczki. Ja rozumiem, że dzisiaj w momencie, kiedy jest kryzys, z którym ten rząd sobie nie radzi, bo widać chaos, bo przede wszystkim muszą paść pytania o to, dlaczego tak późno ta reakcja nastąpiła, dlaczego przez kilka dni Donald Tusk mimo wiedzy nie reagował, a wręcz uspokajał, dlaczego pierwszy sztab kryzysowy, jak sami przedstawiciele rządu mówią, był dopiero 13 września, kiedy od 10 było już wiadomo, że jest wielkie zagrożenie. Kilka dni potem... W piątek był pierwszy sztab na Dolnym Śląsku, tak, i to było, a w sobotę była powódź. I to było 3 lub 4 dni po tym, kiedy miał pierwsze informacje. To były stracone dni. Oczywiście, opozycja jest od tego, żeby rozliczać rząd, ale nie straszyć ludzi, można było nie wiadomo, ile jest ofiar. Można było zabezpieczyć ludzi, nie zrobiono tego. I te pytania będą Donalda Tuska prześladować, będą stawiane. My nie będziemy opozycją koncesjonowaną, taką, która jest od tego, aby chwalić Tuska i jego rząd. My jesteśmy od tego, żeby ten rząd rozliczać. Ale to przecież Jarosław Kaczyński proponował koncesjonowaną opozycję, proponował liderom opozycji, że da im limuzyny. Nie pamięta pan tej wypowiedzi prezesa? Nic takiego nie proponował. Że chce się dogadać? Nic takiego nie proponował. To, że opozycja powinna mieć swoje prawa, to jest oczywiste. Natomiast to nie oznacza, że... Cieszę się, bo ograniczaliście jej głos, zabieraliście w Sejmie głos opozycji, ale zostawmy. Nie żartujmy. W porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj, to było niezwykle wszystko liberalne. Opozycja miała wielkie prawa w czasie naszych rządów. I takie są fakty. Państwo nie widzą, ale ja się śmieję. Może to rzeczywiście może śmieszyć, ale mnie to nie śmieszy, co się premier, w tej chwili w Polsce pan dzieje. Pan premier przyszedł nas tutaj rozbawić rano. Dlaczego kongres PiS, który miał się odbyć jutro, został przełożony? Dlatego, że mamy właśnie taką dramatyczną sytuację w Polsce dzisiaj. Dzisiaj jest rzeczywiście czas, żeby rozmawiać o powodzi, a nie obradować o wewnętrznej sytuacji w partii i o tym, jak chcemy prowadzić naszą politykę w najbliższych latach. To zresztą jest w komunikacie Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości. Wielu naszych parlamentarzystów, delegatów na kongres jest zaangażowanych w akcję ratowniczą, ale mamy też oczywiście i nie abstrahujemy od tego. Czyli nie chcecie posiedzenia już takich komisji, obrazków, że ale, jak w sobotę, kiedy była powódź w południowo-zachodniej Polsce, wy protestowaliście przed kancelarią premiera. Ale my tu ciągle mówimy o obrazkach, a ja mówię o sprawach realnych i o realnych... Ale to było realne, bo garstka ludzi przyjechała na ten protest. I mówię o realnych przyczynach. Mamy też posiedzenia komisji sejmowej w sobotę. Żałuję, że tak późno, bo można było dużo wcześniej już te działania podejmować, no ale nie było woli ze strony rządzących, żeby szybko rzeczywiście zająć się pomocą dla powodzian. Ale jest tak, jak jest. Ludzie dostają pieniądze, dostają zasiłki. Nic mi o tym na razie nie wiadomo, aby dostawali. Właściwie chcielibyśmy się dowiedzieć, gdzie można te wnioski składać, kto tą pomoc wypłaca. Dziemianowicz-Bąk przecież podawała dane. Zbieramy te informacje i przyjdzie czas również na podsumowanie. W ogóle chcemy i na pewno będziemy chcieli podsumować. Ale pan był na tej debacie w sprawie powodzi? Pierwsza dyskusja na ten temat, pani redaktor, pierwsza dyskusja na ten temat będzie już najbliższą sobotę. Będziemy rozmawiać z ekspertami. Panie premierze, czy pan był podczas tej debaty? Nie byłem. Dlatego może pan nie wie, ale to, ile osób dostało pomoc, bo ministra pracy i rodziny składała raport. Dlaczego Jarosława Kaczyńskiego nie było na tej debacie? To, że nie byłem fizycznie, nie znaczy, że nie znam tych wystąpień. Mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju teatrem. Dlaczego pan nie był? Miałem w tym czasie inne ważne posiedzenie. Jakie? Natomiast... Jakie posiedzenie? Posiedzenie, na którym dyskutowaliśmy właśnie o kongresie i o przełożeniu kongresu. Czyli to było posiedzenie partyjne, a pana obowiązkiem parlamentarzysty jest być na debacie. Pani redaktor, ja wiem, co jest moim obowiązkiem. Odda pan dietę za to posiedzenie? Ja wiem, co jest moim obowiązkiem, natomiast... Czy posłowie, których nie było na tej debacie, powinni oddać diety? A czy posłowie inni również z Platformy powinni oddać diety? Pytam, czy pan odda diety? Nie jest obowiązkiem parlamentarzysty uczestniczenie w politycznych teatrach, które są organizowane przez rządzących, bo taki był charakter tego... Ale obywatele tego, pana wynajęli do tego, żeby pan był posłem. Taki był charakter tego wydarzenia. To był teatr zorganizowany późnym wieczorem, żeby jak najmniej osób śledziło tą dyskusję, a szczególnie tę część dyskusji, kiedy nie była to już pokazówka propagandowa Tuska i jego ministrów. Ale wie pan, co zagadanie było, gdybym ja się nie stawiła sprawy, w pracy? Dlaczego pani twierdzi, że się nie stawiłem w pracy? Mówi pan, że pana nie było praca wtedy. Praca parlamentarzysty ma wiele różnych odcieni, przepraszam. Więc to również jest część mojej działalności jako parlamentarzysty. Natomiast nic nowego tam nie padło, poza rzeczywiście taką propagandową próbą przekonania, że wszystko w tej sprawie jest w porządku, a nie jest w porządku. I fakty tutaj po prostu wołają aż nadto. Ale Donald Tusk mówił, że będzie wyjaśniane, czy były jakieś opóźnienia, Hołownia, będzie raport Donald specjalny. Tusk, może jakby pan Donald był w Sejmie, to by pan usłyszał. Donald Tusk chętnie stawia się w roli recenzenta, obciąża odpowiedzialnością wszystkich, ale tylko nie siebie. A jako czy premier, a jako premier jest odpowiedzialny przede wszystkim, w pierwszej kolejności, powinien nie uciekać od odpowiedzialności, nie stawiać się w roli takiego nowego polskiego Putina, który próbuje właśnie w iście putinowski sposób organizować spektakle obciążające i rozliczające ale innych poza nim. Ale w jaki putinowski sposób, skoro... Do czego pan się odnosi? Odnoszę się do tych pokazówek, które organizuje zarówno, źle, w postaci sztabów, zarówno w postaci sztabów, że każdy mógł w postaci zobaczyć, co tego tam się wydarzenia dzieje? W Sejmie. Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, czy to źle, że te sztaby źle, były transparentne? Źle, ponieważ, na sztabach osoby, które w nich uczestniczą, nie powinny się zastanawiać, jak wypadną przed kamerą, tylko się powinny zastanawiać, jak być jak najbardziej skutecznym. A jak się tego typu gremia transmituje, to zawsze rzeczywiście przeważa to ta próba, aby dobrze wypaść. Ale wy mówicie, że Tusk dobrze... coś ukrywa. No to Tusk wam pokazał, że nie ukrywa. Chciał opozycji, chciał obywatelom pokazać, szanowna co się pani dzieje na redaktor, sztabach. To, czy ukrywa, jesteśmy przekonani, że wiele ma do ukrycia. No właśnie chociażby to, że spóźnił się z reakcją, że panował chaos, że bardzo wielu ludzi dzisiaj na terenach zalanych mówi, że ta pomoc przyszła bardzo późno, albo w ogóle nie mogli się jej doczekać, że służby nie działały, że nie mogli liczyć na wsparcie państwa, że państwo zawiodło w tej sprawie. Przede wszystkim narzekają samorządowcy na brak komunikacji. A ja pana chcę zapytać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość... Ten rząd nie ucieknie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość, uchwalając ustawę o obronie ojczyzny, usunęło przepisy o obronie cywilnej? Bo dzisiaj właściwie nie ma przepisów o ochronie ludności cywilnej. Jest są przepisy o ochronie cywilnej. To, że one rzeczywiście być może w wielu przypadkach nie odpowiadają wyzwaniom, jakie dzisiaj przed nami stoją, to jest inna sprawa. I pracowaliśmy nad taką ustawą i ona była gotowa. A dlaczego jej nie ona była, pani Rato, ona była gotowa, nic się stało na przeszkodzie, aby ten rząd i ten parlament uchwalił ją natychmiast po tym, jak się zmieniła władza. No, jest kalendarz parlamentarny, nie wszystkie ustawy można było uchwalić przed wyborami, ale ona była przygotowana. Ale 8 lat to było za mało? Nie, to była gotowa ustawa, panie, ale były wyzwania w międzyczasie, które powodowały, że trzeba było ciągle zmieniać różnego rodzaju kwestie, chociażby kryzysy, którymi no, się była między innymi spieraliśmy. Pandemia, która też tak pokazała, no właśnie, że ta ustawa jest tak. I inne kryzysy, no już nie na te czasy. I inne kryzysy, które się również pojawił, dlatego przygotowaliśmy wojna nową, za granicą. Tak, dokładnie tak. Przygotowaliśmy nowy projekt ustawy, który uwzględniał te wszystkie doświadczenia. Wnieśliśmy go niejako w wianie. Gotowy projekt, taki, który można było położyć i uchwalić w ciągu naprawdę bardzo krótkiego czasu. Ta większość tego nie zrobiła. Ten rząd tej ustawy nie przeprocedował w parlamencie, więc naprawdę proszę ten nie rząd oskarżyć. Robił poprawki i trzeba, teraz Trzeba rozliczać naprawdę tych, którzy rządzą, bo państwo chętnie rozliczacie opozycję z tego, czego nie zrobił rząd przez ostatnie wiele nie, miesięcy. Nie, panie premierze, my staramy się rozliczać Prawo i Sprawiedliwość oczywiście, z dwóch kadencji, oczywiście, kiedy rządziliście. Ja rozumiem, że to jest dużo bardziej atrakcyjne niż rozliczanie tego rządu, który zawalił w tej sprawie. Rząd i trzeba było, i trzeba byłoby to przyznać. No nie, rozmawiamy głównie w tej chwili o tym, o Prawie i Sprawiedliwości. Ja nie bo będę, pan jest politykiem pani Prawa redaktor, i Sprawiedliwości. Ja nie będę pani pytał, jak marszałek Hołownia, co pani zrobiła dla budowy kończymy retencyjnych. Na antenie, więc naprawdę rozliczajmy kończymy, tych, którzy dzisiaj za Polskę odpowiadają, a oni zawiedli. Musimy kończyć naszą rozmowę na antenie Radiowej Trójki. Naszym gościem był Jacek Sasin, były wicepremier, minister aktywów państwowych, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i porozmawiamy między innymi o tym, czy Zbigniew Ziobro powinien być przesłuchany przez Komisję do Spraw Pegasusa. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiegło końca. Od wczoraj mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. I właśnie dziś porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego powrót Roberta Smitha i spółki jest tak ważny. Zapraszam do Muzycznego Klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, jakaś taka, wiesz, zedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak.

Galerie sztuki, kino, czytelnia, kawiarnia i widoki na Warszawę to atrakcje nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Podczas prezentacji nowego budynku prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, jak i dyrektorka MSN Joanna Mytkowska mówili, że będzie to miejsce otwarte dla wszystkich. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zawsze, właściwie w każdym mieście, jakie znam, działa jak magnes. Są tutaj oczywiście przestrzenie, które są przeznaczone na programy publiczne, na performensy, na spotkania. Będzie księgarnia, za chwilę zacznie działać kawiarnia. Będzie to miejsce zawsze otwarte, jego parter będzie niebiletowany. Muzeum otworzy się 25 października, a na pełny serwis Trójki zapraszam o 9. Prognoza mówi dziś o zachmurzeniu dużym z większymi przejaśnieniami i teraz trzeba wytłumaczyć co i jak. No to ja powiem w uproszczeniu, przed południem padać będzie na Podlasiu, po południu na Dolnym Śląsku. Na Pomorzu może dać się we znaki porywisty wiatr, przed nim ostrzega IMGW. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 stopni na północnym zachodzie, okolice 21 stopni w centrum, do 23 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. W górach oczywiście nieco mniej niż te 17 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 25,5 minuty do 9:00 to jeszcze książki przed 9:00 i Michał Nogaś. Już teraz zapraszam. Roxy Music i More Than This w Trójce, ale w Trójce także Państwo, bo wraca jeszcze temat marnowania żywności, ten, który poruszaliśmy przed godziną ósmą. Dwie dwójki i siedem trójek. Bardzo bym chciała, żeby ktoś wyjaśnił, w jaki sposób policzono te 60% marnowania żywności w gospodarstwach domowych. Ja mam 64 lata, no wielu znajomych w podobnym wieku, plus dzieci, i to nie są gospodarstwa, które dużo marnują żywności. Chciałabym wiedzieć, bo Państwo powiedzieliście, 60% to jest marnowanie żywności przez gospodarstwa domowe i 7% przez sklepy wielkopowierzchniowe, a te pozostałe 33%, kto to marnuje? No więc 30% przypada na producentów rolnych i przetwórców. I w gruncie rzeczy to jest tak, że każde przetwórstwo wiąże się z jakąś stratą żywności w mniejszym lub większym stopniu, a ostatecznie daje to okolice tych 30%. Jeśli chodzi o konsumentów, to generalnie ta kwestia jest badana przez Program Racjonalizacji i Ograniczania Marnowania Żywienia, w skrócie PROM. To jest badanie oparte na pytaniach do respondentów i z badania przeprowadzonego w zeszłym roku i ze specjalnego raportu. Także wynika, że dokładnie 56% żywności jest marnowana przez konsumentów, którzy się do tego przyznają. No ale z tego raportu najbardziej druzgocąca informacja jest taka, że w Polsce marnuje się niemal 5 milionów ton żywności, a mniej niż 0,5% z tych 5 milionów ton trafia do organizacji pozarządowych, które dalej tę żywność przekazują do osób potrzebujących. Wniosek? No chyba doskonale wiemy jaki. Mamy 17 minut do 9. Na stronie. Zamieniam się w słuch, a gospodarzem będzie teraz Michał Nogaś, szalikowiec Marka Wałkuskiego. Dzień dobry. Dobrze to ująłem? Tak, ale też wszystko zdradziłeś. No to nie, to była tylko zapowiedź. Możemy to cofnąć? Dobrze, to się usunie, bo ja to się wytnie. Z zagadką. To się wytnie. Co to za miejsce? Tu Roosevelt decydował o przystąpieniu USA do II wojny światowej, a Truman o zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki. Tu Woodrow Wilson przygotowywał plan pokojowy, dzięki któremu Polska odzyskała niepodległość, a John F. Kennedy zarządzał kryzysem kubańskim, stąd George Bush dodawał otuchy Amerykanom po atakach terrorystycznych z 11 września, a Joe Biden tworzył koalicję wspierającą Ukrainę wobec inwazji Rosji. Proste. Gdy na świecie dochodzi do kryzysów, wojen i konfliktów, oczy wszystkich zwrócone są na... Hollywood. Cisza zapadła. No dobrze, nie, no wiadomo, chodzi o Biały Dom. Na budynek przy, i tu poproszę o podanie adresu. To jest ta zagadka. Wiejska? Nie, dobrze, no, nie trafię, no skąd mam wiedzieć? No. Aleja Pensylwanii 1600. Zapamiętam już do końca życia. W Waszyngtonie. Tak, DC. Dowiedziałem. I teraz tak. W 1999 roku po raz pierwszy zobaczyłem Biały Dom na własne oczy. W 2002 po raz pierwszy wszedłem na teren Białego Domu. W 2018 Biały Dom stał się miejscem mojej codziennej pracy, a w 2020 dołączyłem do ścisłego korpusu prasowego prezydenta USA. Nigdy nie opowiadałeś mi o tym wszystkim. Zamiast fotografować się na tle słynnego budynku, każdą wolną chwilę poświęcałem na rozglądanie się dookoła, rozmowy z ludźmi i tak dalej. Kto to napisał, już zdradziłeś. Tak. Marek Ale teraz Wałkuski, ty możesz powiedzieć, no właśnie. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia od 2002 roku, korespondent w Waszyngtonie, a wcześniej legendarny prowadzący, przypomnę, poranny Zapraszamy do Trójki w jego wykonaniu, napisał nową książkę. Książka nosi tytuł Zakamarki Białego Domu. Jest trzecią książką Marka opowiadającą o Stanach Zjednoczonych, widzianych jego oczyma, ale po raz pierwszy jest to wejście do Białego Domu i podróż korytarzami tego budynku, który jest jednym z najważniejszych budynków na świecie. Marek, o czym już mówiliśmy na antenie, jest teraz szefem wszystkich szefów, czyli korespondentów zagranicznych w Białym Domu. Zdarza mu się nie tylko przybijać piątkę z agentami Secret Service, ale bardzo często rozmawiać z Joe Bidenem i innymi pracownikami Białego Domu. A dla nas tutaj przygotował swoją opowieść o tym miejscu, o tej przestrzeni. No i Zakamarki Białego Domu Marka Wałkuskiego ukazują się już wkrótce, ale wcześniej odbędzie się, i z tym przede wszystkim dziś przychodzę, spotkanie z Markiem Wałkuskim w programie trzecim Polskiego Radia w studiu imienia... Ale my mamy spotkania bardzo często, łączymy się z Markiem Wałkuskim. Spotkanie z Markiem Wałkuskim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A, w studiu, czyli na żywo, na miejscu, dobrze. Ono się odbędzie w najbliższy czwartek, 3 października o godzinie 19. I chciałbym teraz z pełną stanowczością stwierdzić, że to będzie bardzo ważne dla nas wszystkich wydarzenie, na które chcemy zaprosić słuchaczki i słuchaczy. Będzie można spotkać się z redaktorem Wałkuskim, który tu przybywa z Waszyngtonu. Nie wiemy, czy w stroju służbowym z Białego Domu, czy może w nieco bardziej luźnym, ale jednak pojawi się na scenie. Będą wśród publiczności głosy znane z naszej anteny, kiedyś i dziś. No i mamy nadzieję, że także słuchacze. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, a będziemy o tym jeszcze przypominać, to zapraszamy do nas w czwartek, 3 października, o godzinie 19 jest to spotkanie. I teraz chciałbym, by redaktor Grzędowski wygłosił numer naszego telefonu. 22 i 7 trójek. I można zadzwonić i takie zaproszenia zdobyć. Dla siebie, dla osoby towarzyszącej, dla całej rodziny jest to naprawdę bardzo rzadka okazja, żeby zobaczyć Wałka na polskiej ziemi, w tym budynku, a to dopiero początek niespodzianek, kolejnych nie zdradzamy. Proszę więc do nas dzwonić, 22 i 7 trójek. Będziemy także w mediach społecznościowych programu trzeciego rozdawać zaproszenia, dostaniemy specjalne filmiki od Marka Wałkuskiego. Mam nadzieję, że będzie mówił po polsku na tych filmikach, chociaż on... I że helikopter w tle nie będzie tam przeszkadzał. No, może na przykład Joe Biden się nagra też dla nas, albo Kamala Harris, zobaczymy. W każdym razie Zakamarki Białego Domu na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 3 października o 19. Proszę do nas teraz dzwonić. Mamy pierwszą pulę zaproszeń. Naprawdę warto. Bardzo się polecamy. A dla tych spośród Państwa, którzy nie będą mogli przybyć do Warszawy na Myśliwiecką w najbliższy czwartek, mamy, już teraz mogę to zapowiedzieć, retransmisję tego spotkania 4 października między 22 a północą. Najlepsze K Wałki tego spotkania pojawią się na antenie. Marek Wałkuski w rozmowie na temat zakamarków Białego Domu. A teraz zaproszenia. 22 i 7 trójek. Naprawdę wyciągniemy z niego i wyciśniemy go niczym cytrynę w temacie Biały Dom, tajemnice, jak wygląda codzienne życie prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak wygląda kuchnia w Białym Domu, jak pracują dziennikarze i jak często Marek Wałkuski latał Air Force One. Na stronie. Michał Nogaś, bardzo dziękuję. Dziękuję. 11 minut. Thank you very much. See you very much. See you very much. Nie, to nie see ya, to Miley Cyrus. Dwie dwójki i siedem trójek. No, numer zresztą państwo doskonale znają, ale sprawa jest teraz taka, można jeszcze zgłaszać się w ramach pierwszej puli zaproszeń na spotkanie z Markiem Wałkuskim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 3 października, 19 z państwa, mam nadzieję, udziałem. Ja będę. Dwie dwójki i siedem trójek, przypominam. A za piątkowe spotkanie w porannym zapraszamy. Być może kiedyś także legendarnym. Dziękuję. Ola Dobieszewska, Krzysiek Sagan, Michał Kowalski i Robert Grzędowski. Do usłyszenia. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't.